İşte adı Sevban da bunların biri muhteremdir. Sevban da oradan başlayıp geçtim böyle. Bu Sevban da böyle köleydi muhteremler, alınmıştı. Peygamber onu azat etti. Serbest bıraktı. Ya Sevban, tamam ben size azat ediyorum böyle. Hür serbestsin böyle. Müslüman oldu tabii kendisi. Git memleketine. Anadan boğanın çoğunu karabak böyle. Ve giremedi muhtemelen, orada kaldı böylece. Bir sabah, sabahın mütakip, Peygamberimiz döndü eshabına. Her zaman döndüğü gibi. Döndüğü gibi. Yalnız, o zaman da tesbihen cemaat çekilmezdi muhtemelen böyle. Yani billahi bir şey komut verecek de, Subhanallah, Elhamdülillah. Yani Peygamberimize verecek değil mi komutu muhtemelenler? Şimdi mesela iman da mesela dönüyor mesela, komutu bekliyor. Ayet-i Kürsü'ye mesela bekliyor. Ben Subhanallah diye ondan sonra başlıyor Subhanallah. Bekliyor. Elhamdülillah. Bir, bu Türkiye'de var muhtemelen, dünyada benim böyle. Yani bidat aslında böyle cemaat yapmak bu böyle. Hep kendi çekecek bu muhtemelen böyle. Uyumu onlara bu böyle. Peygamber Ali Hazretleri muhteremler, tabi her kendi çeker tesbihatını yaparlardı. Peygamber eshabına bakardı her zaman muhterem böyle. İşte bir bakardı, bir baştan hepsine bir göz bakardı böyle, eshabına böyle. Evlatlarını görür gibi, bir ana şefkati gibi böyle be. Bakıt işlerinde Sevban, Allah Hazretleri, gözü çok ağlamış, yüzü sararmış, öyle bitkin bir halde böyle, uykusunda kalmış kendisi böyle. Ona döndü Peygamberimiz. Ya Sevban, ne oldu? Yaslanmazdan ben seni burada iyi görmüştüm. Bu gece uyumamıştın sanki, uykusuzsun, gözlerin şişmiş, yüzün sararmış. Ne oldu sana, hasta mı oldun? Ağlama başladı muhtemelen. Dedi ki, Ya Resulallah, hasta falan değilim ama, burada namazdan yatsan sonra eve gittim, oturayım yatağıma, okuyum ayet-i kürsüyü, ilahsız okurken, aklıma geldi. Yatağıma şu anda gireceğim gibi gün gelecek, mezarıma gireceğim. Toprak altına gireceğim böyle. Ölümden korkmuyorum Resulallah. Ölüme hemen hazırım böyle. Ancak ölüm beni seni ayıracak Resulallah. Buraya meşreğe gelemeyeceğim. Sohbetten mahrum kalacağım. Sen giremeyeceğim Resulallah böyle. Ondan korktum, ağlamaya başladım. İçine bir teselli gelişim be, bir doğuş gelişime geldi ki böyle. Ya kabirde muvakkat geçici o böyle. Ebedidir kabir. Oradan kalkacağız, gelsin mahşere. İçine bir nur gelişim böyle, sevindim böyle. Orası da ebedi değil. Mahşere geleceğim ama yine aklıma geliyor Ya Resulallah. Mahşerde firukun fil cenne ve firukun fil seyir olacak ama. Bir fırka hesaptan sonra ehli cennet, bir fırka olacak, ehli cennet mi olacak mahşerde? Düşündüm ki Ya Resulallah, ya ben ehli cennet olursam, cennete gidersem ve yemin et muhtemelen, vallahi de Ya Resulallah, cennete yanayım diye bakmadım ben de. Yanayım ama aşkından ayrılmıyorum Ya Resulallah, seni de ayrılamadım muhtemelen böyle. Ağlamam başladı, hep bağlıyor sahabeler de. Sonra durdu, dedi ki, Ya Resulallah, yine işe bir nur, sevinç geldi ki, inşallah Rabbimin affıyla, senin şefaatiyle inşallah, cennete girsem ama 8 cennet var. 8 birbirine kimle kaç milyar ışık yıl uzaklıkta. 8 cennet var. Benim yerim kimin neresi olacak böyle? Senin makamın Firdevs cennetinde. Bakan Mahmud'un var sana böyle. Yani cennette bile olsam seni orada her zaman göremeyeceğim ben Resulallah. Buna üzüldüm yine bu şekilde. Hep sahabeler buna ağladılar muhtemelen. Dedi Ya Resulallah hep dönemiz için bu. Ne yapalım? Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam. Tabi Rabbim gönderiyor. Kendi gelemem muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam bir adım atamaz. Bir adım, atamaz böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi, ayet-i kerimeyi getirdi. Bismillah. Ve men yutku illahe ve resûle. Ayet-i kerime geldi bana. Ve men yutku illahe ve resûle. İlahi. Ve men bir kimse. erkek kadın. Bir kimse yutkillâhe Allah Celle Celaluhu itaat ederse. İtaat. İtaat tam teslimiyet böyle. Koşulsuz. Şimdi bana göre, bana göre yok mu tabii böyle. Ki bunu Allah emrediyor mu? Tamam. Allah'a tam böyle kesin itaat. Ruhan, bedenen, aklen, kalben. Yani aklını bırakacak, her şeyi bırakacak böyle. Allah'a tam teslimiyet, itaat. Tabii ne emrediyorsa. Mesela günümüzde. Tabii yazın şimdi havalar sıcak. Yazık ki o cahil, gafil hanımlarımız, kızlarımız, muhteremler tabii yarı çıplak. Onlara göre ne onlara göre oluyor? Of değil mi? Hava sıcak değil mi? Of diyor böyle. Of diyor böyle. Açılıyor muhterem böyle. Ev değil yatak kıyafeti. Yatak kıyafeti soğuk dışarıda böylece. Neden sıcak? Mevlam buyurdu ama Tevbe Suresi muhteremler kul harca eşidü harra. Kul, abi onlara söyle. Bu Tebuk hakkında geldi, sabah hakkında geldi. Kul, naru cehennem diyelim ateşi, eşeddu harra. Güneşin çok daha fazla ama harareti. Güneşi kıyaslanmaz ki böyle. Güneş dayanamayan, böyle. Levkan, yani ama bilseler. Böyle. Tabii bilseler bak, levkan yani. Ama bilemiyordum böyle. Aklına göre değil mi böyle. İnce giyiyor, şeffaf giyiyor böyle. Yatak kıyafetiyle ona göre of. Böyle görünce bir kapalıları da onlar acıyor belki de. Bak zavallı diyor onlar belki de. Acıyor onlar belki de. Bu dönemler elimde olmadan bak olmadan bu dönemler yani sıcak günlerde güzel böyle mestüre kapalı bir hanım gördün mü arkadan dua etmek için doğuyor muhtemelen. Vallahi muhtemelen. Benim muhtemelen. Benim muhtemelen. Yani bakıyorum muhteremde bazı böyle hanım böyle güzel kapalı muhterem böyle. Uzun böyle şeyleri ne giymişse ayağına kadar böyle başörtüsü ona göre kapanmış yani böyle tam kapalı böyle bıçaklara böylece. Ona göre arkadan böyle bakıyorum muhteremler. Yani işim böyle doluyor. Bak vallahi bak yemedim muhterem Kur'an'a bakmak böyle. Onunla işte bir dua etmek geliyor onlara. Dua etmek geliyor. Ya Rabbi bunlar cennet nasıl yapıyorlar? Yani bu çağda bu şey bu şekilde böylece, bu fitne içerisinde böylece, onlar meyveli cennet ağaçları gibi durumlar böyle. Eğer siz yapın da ondan dua edin, akşamdan da arkadaşlar böyle. Tabi bu bilmeyenler cahiller aslında böyle. Ölümü unutmuş. O gençlik gidecek amelinden, damın yaşlanacak mı? Yaşlanacak ya, saçı ağracak. Kar yağacak başlarında. Ağıracak muhtemelen. Beli bükülecek, göz görmeyecek muhtemelen. Yüzü buruşacak. Çökecek, hastalanacak muhtemelen. Hastaneye koşacak böyle. O da ölecek muhtemelen. Ama bilmiyorlar bunları hiç bunlara muhtemelen böyle. Şimdi bize ne düşünüyor mesela? Erkeklere de onlara bakmama. Yani onlara ilgi duymasa, onlara bakılmasa onların rahatsız olur muhtemelenler. Bak bunlar. Onlara bakmama. Mevlam buyuruyor, kulüm ümüğüne yeğuldum yap sarıyım bak. Yeğuldum yap sarıyım. Kulün ümüğüne. Bak, ayet-i kerim. Yani dehşet aykın bak. Başta kul geliyor böyle. Kul, peygamber emir. Habibi Muhammed'in söyle haber ver. Kimlere? Lil müminine. Benim mümin kullarıma. Bak, iman eden kullarıma. İman eden. Allah bir diyenler inanır. Yeguldu min ebsariyem gözlerini yumsun da kapasınlar. Min ebsar, min bu mini tebziye. Bazen, her zaman değil böyle. Gözüm bana kapasınlar. Ne zaman? Haramı görünce. Yoksa durur durur hep görür. Kapı olmazsa muhtemelen. Burada min var. Ayet-i Kerime, hikmeti var. Min ebsariyem böyle. Gözünü bazı yerde kapasınlar muhtemelen böyle. Gözü kapamak bak muhtemelen böyle. Göz kapar, göz kapamak der. Bu göz kapı biz irademize bağlı muhtemelen. Yani insan bunu açıp kapayabilir göz kapağını. İradeye bağlı muhtemelen. Bakın biz göz kapı açıp kapamak Allah'ın emri muhtemelen böyle. Yani hac farz olduğu gibi, namaz farz olduğu gibi, oruç farz olduğu gibi bu da farz muhtemelen. Bak. Yani Allah emri diyor bu noktadan bak. Yaguldu. Gaddül basar. Böyle kapatsın zaten böyle. Şimdi bir insan böyle elinde olmadan bir işte önüne geçti mesela görmedi. Dönüp bakmayacak. Karşıdan geliyorum diye mesela ne yapacak? Eğer biri Allah kokusuyla gözünü kaparsa orada ne oluyor? Farz ibadeti muhteremler. Yani iki rekat nafile namaz değil böyle. Farz namazı gibi onda sevap oluyor muhterem. Bakın böyle böyle. Günümüzde tabii şartlar ağır muhterem. İslam yaşama. Ama sevap da bol muhterem böyle. Yani sevap da bol muhterem. Bakın muhterem böyle. Bol muhterem böyle. Yani bir insan mesela tabii işi icabı özel çarşıda gezmeye gidilmez. Böyle bu muhtemelen. İşi icabı kişi gider kendimi mesela ki kalabalıkta yoğun yerde en az 100 tane kadın çıplak mesela daha görürken kapıda gözümde 100 tane var. Bak, 100 defa farz namazı kılmış 100 konuşturmuş gibi. Sevap muhtemelen bak. O kadar sevap muhtemelen. Hatta bu sevaplar kişi katında bunları bilmiyor mu? Şimdi farkında olmuyor mu? Mesela bir insan hacca gider, bilir. Hacca gitti. Ömre gider, bilir. Bir ibadet yaptı. Kalkar namaz kılar, namaz kıldığını biliyor. Böyle. Kurban keser, kurban kestim Allah için de bilir bunları böylece. Ama bir haram karşılığında gözünü kapayı verdi böyle. Ona göre çok hafif bir şey böyle verme. Allah katında farz muhtemelen böyle. Bilmiyor. Peki ne olacak bunlar? Yazılı muhtemelen böyle. Mahşer günde bak. Mahşer günde muhtemelen. Kul hesabı başına geldi mi değil mi öyle? İşte orucu, namazı, neyse zikatları, sadakaları, kurbanları artık her üstü ahlakları, ana baba itaatleri, her şey bunların böyle konu. Kul da bilmiyor ama farkında bunlara muhtemelen. Bakıyor kul böyle, mizana bakıyor Allah Allah. Yani sevaplar az daha böyle. Ya kurtulma imkanı biraz zor kendisine. Günah çok gibi görüyor böyle. Ümit kese gibi oluyor böylece. Başlayınca kurtulmaya sevaplar. Kulun sen filan yerde giderken açıkçası bir kadın vardı. O anda nefsin de ona bakmak istediği halde sen benden korktun, gözünü yumdun. Sana bir harç sevabı bak. Koyun bakalım bunda. Allah'u kocaman sevaplar. Bir günde 10 tane, 20, 30 tane hayat boyu muhtemelen yaşamadı. Bakarsın oluyor ama ama da haram yazdı muhtemelen böyle. O da bir haram yazdı muhtemelen böyle. İşte Mevlam bile kim Allah'a itaat ederse itaat Mevlamıza böyle. Tabi bu örnek bu. Her konuda böyle. Her konuda mesela insan bir bazen bir kızar değil mi? Öfkelenir, bağırmaz, çağırsın böyle şunu bunu yap, işi boşalsın. İster boşalmayacak muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Vel kâzımine gayza. Vel kâzımine gayz. Gayz öfke. Öfkelen böyle. Muazzam içi kabar doluyor böylece. Ne yapıyor? Onu kezmiyor diye tutuyor. Dışarı çıkarmıyor muhtemelen. Çıkarmıyor bu şekilde. Bu da nedir Allah katında? Büyük bir fazilet muhtemelen böyle. Yani öfkeyi yenmek, yutmak öfkeyi muhtemelen böyle. Yani o anda bağırabilir, çağırabilir, her şey gelebilir bu şekilde böyle. Bir boşalır. Nefsin tatmin eder anda böyle. Şeytanı sevindirir. Eğer freni boşaltırsa burada. Ama tutunmuyor demin kezmini. Allah'ın razı olmuştur. Ve Resul'e, Allah'ın Resul'üne peygamberimiz itaat mıdır? Peygamberimize bak böyle. İtaat peygamberimize böyle. Yani peygamberimiz öyle haşa derler ya, bostan korku değil peygamberimize böyle. Peygamberimize böyle. Peygamber Hazretleri'ne itaat. Sünnetlerine. Böyle. Aslında her sünnet Kur'an-ı Kerim uygulamasıdır. Her sünnet mutlaka Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimenin gizli bir anlamı vardır. Hikmeti vardır. Hepsi bundan böyle. Allah itaat Celle Celaluhu bir itaat böyle. Bin kişi bunu yaparsa ne olacak şimdi? Cebrail geldi ya getirdi ayet-i kerimeyi. Şimdi ne olacak? Karşılığı var tabi. Ülaik işte bunu da yapanlar. Allah'a itaat, Resul'a itaat. Mesela oturuyor sofraya değil mi? Yemek yedim mesela böyle. Bir el yıkamak. Bak değil mi? Günümüzde su bol. Akıyor musun? Hemen bir yıkamak. Ama şuna bak tabii böyle böyle. Yaptırın. Besmele başlamak. Arada tefekkür etmek. O nimeti mi? Tefekkür etmek. Nimeti. Mesela bir ekmeğe, bir buğday, patlıcanlı, biberin, domatesi, karpuzu, kavunu, böyle artık neyse böyle etik nesi varsa ona yaratan Mevla'nın muhteremleri böyle. Mesela geçen yıl bir yere karpuz yiyorum. Şuna baktım muhteremler yani akıl, hayal ermiyor bunlara muhteremler böyle. Kara toprak. Kara toprak. Bir tek karpuz şekilde oldu. Bir tek karpuz şekilde yemedi. Tek. Yere düştüm muhterem böyle. Eğer Allah ona hayat verirse, Allah ona dilemişse ben ezelde, Rabbine hayat verirse, çaltıyor orta muhterem böyle. Harap ve neva, hal, yarımda. Onda iki filiz çıkıyor muhterem böyle. Biri yukarı, biri aşağı gidiyor muhterem böyle. Bak tek karpuz şekilde böyle. Bir filiz. İnce filiz, incecik böyle. İncecik böyle filiz, yani hatta bazen toprak kuruyken, yani biz toprağa böyle bir şey çubuğu batıramayız muhtemelen. İnce çubuğu batıramayız, çubuğu batmaz muhtemelen böyle. Ama o ince filizdir muhtemelen, kırılmıyor, toprağı yarıyor muhtemelen böyle. Bir aşağı gidiyor, o kök olacak böyle. Olacak. Ondan sonra bu yeryüzü tabii çoğalıyor böyle. Bundan kaç tane kabuğu, tek kabuğundan muhtemelen böyle. Sonra hatta biri merak etmiş muhtemelen böyle. Bundan belki de karpuzcuymuş bunlar memleketlerinde. Bir gün tarlasına gidiyor, karpuz zamanında oturuyor bir ağaçtan düşünüyor, tefekkür ediyor. Daha önce diyor, benim babam diyor burası ekerdi karpuzu, rahmetli onun babası böyle. Ben çocuktum. Ondan bana kaldı. Babam o da onun babasından kalma. Desen, ona kim bundan kaldı bilmiyorum ben. Böyle. Yani yıllarca bu tarlaya karpuz ekiliyor. Bu kadar karpuz alınıyor bundan. Araba alınıyor buradan. Ama toprak eksilmiyor ama toprak. Yani tarla çukurlaşmıyor. Her sene kaç araba, ton alınıyor. Yani, bak bu almış, babası almış, dedesi almış, o almış mıdır? Yüzyıllarca belki de böyle. Aynı tarladan. Ama toprak eksilmiyor ama çukurlaşmıyor tarla ama. Merak ediyorum bu trenler bu. Özel bir kalp yaptırıyor. Onun tahtanın bir kalp yaptırıyor işte. İşte tartıyor. Eski oku usulü böyle. 40 oka toprak. Koyuyor muhtemelen böyle. Bunun içine birkaç tane çekirdek atıyor kalp çekirdeğe. Güzel bunlar suyu bakıyor bunlara böylece. Epey bir kalp oluyor tabii böyle. Büyük yapmış böyle. Tabii taşıyor kabını karpuzda. Filiz çalıyor, etrafı çalıyor böylece. Oluyor karpuzlar. Topluyor bunları. Yemiyor. Dartıyor muhtemelen. Kırk okaya geçiyor karpuz muhtemelen bak. Karpuzlar kırk okaya geçiyor karpuzlar. Topu dağıtıyor, yine kırk oku toprak muhtemelen. Toprak yine kırk oka, kırk oka. Ama karpuzlar kırk okaya geçiyor. Secde kapanıyor, ağlıyor Allah'ım diyor. Bunu veren sevmiştir abim diyor. Topu bir perdeymiş bize. Abi sen kudretini bize geziyorsun kudretini abim benim muhtemelen. Er razak olur, sensin abim Allah'ım. Şimdi kara toprak değil mi? Muhtemelen kara toprak böylece. Kabuz rengi kırmızı olmuş mu? Kırmızı muhtemelen böyle. Nereden alıyor rengini böyle böyle? Efendim bunun çekirdeğinin de özünde var ama o. Bir zerre ama onun özü ama. Yani çekirdeği şurada aslında böyle. İçteki bir özü böyle. Özden çıkıyor böyle. O özde ne kadar vardı böyle? Bir miligram belki de onun rengi var. Bir miligram, o kadar kadın o rengi vermemek tabii böyle baktım böyle, o rengi, o tadı, böyle, sulu, nimetim o tabii böyle. Bunlara tefekkür gerekiyor o tabii böyle. Her gıda bu şekilde gerekiyor bunları. Bu mesela bir besmele çekmek, el yıkamak, sonra hiç konuşmamak İslam yok mu tabii sofrada böyle. Ama iyi şey konuşmak gerekiyor böyle. Kim ne yapıyor, açıyor müzik çalıyor, o da tehlikeli muhtemelen böyle. Çünkü yemek yerken böyle o kazancı helal bile olsa işte böyle müzik, şunlar, bunlar, kadın, madın böyle seslere mesleğe girdi muhtemelen baktı oğlum böyle harama girdi muhtemelen böyle. Yani rakı ile zemzemi karıştırmaya benziyor muhtemelen böyle. Bak diyeyim, bu Allah'ın nimetlerini, azamet sahibinin nimetlerini o harama karışmak olur böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Feulayke, işte bunlar Allah'a itaat edenler, Resulullah'a edememeliler. Yani sünnet diye bir şey küçümsemeyenler muhtemelenler. Oturuşunda, kalkışında, yürüyüşünde, giyimde, kuşamında böyle. Mesela bir şey gereken sağdan başlamak sünnet muhtemelen. Sağdan, çorabın olsun böyle, gömlek olsun böyle, evvela sağdan, sağ kolun böyle. Çıkarken de soldan çıkarmak o da sünnet muhtemelen, soldan böyle. Nimetin zaman çünkü muhtemelen böyle. Yatma her şeyimiz uymak bunlara tabi. Elhamdülü aleyhim ve elhamdülü aleyhim. Bunlar Allah'ın nimetinin garip kuluna, kuluna beraber olacak bunlar bana. Elhamdülü aleyhim. Allah'ın nimetine kavuşanlar. Allah'ın nimetine kavuşanlar. Elhamdülü aleyhim. Nimet, Allah'ın nimetleri nelere muhtemelen böyle? Tabi mali nimetler bunlar. Kimler bunlar da? Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şüada ve salihayın. Burada benim dört şey sayımlar. Yani insanların hülasası, özünün özü insanların böyle seçilmiş insanlar Allah katında önce nebiler, peygamberler muhtemelen böyle. Her peygamber Allah'ın Celle Celaluhu sevgili salih kulu muhtemelen böyle. Her peygamber böyle. Sonra ve sıddıkın, sıddıklar, sıddık. Mübarekler verisinde sadakat de böyle İslam'a bağlı, Allah'a bağlı muhtemelen. Sadakat de her hali koşulları böyle böyle. Yani canı, malı, her şeyini aldığını feda eder. Bir adım gel atmaz muhtemelen böyle. Yani zamana uymaz benim. Ve sıddıkın. Ve şüreda ve şehitler. Allah yolunda gönül olarak savaşa katılan, Allah yolunda canını veren. Yani gönlü olarak, isteyerek Allah'ın canını verenler muhtemelen böyle böyle. Sahabelerden biri giderek Uhud Harbi'ne hep dua ediyormuş. Allah'ım bana en azı düşmanına karşıma çıkar. En azılığına güçlüğünü çıkar. Ona çarpışayım. Ve sonra şehit olayım yanında. Artık beni dünya geri gönderme. Hepsi değil tabi bunların böyle. Aslında tabi kazanmak daha makbul muhtemelen böyle. Ama bazı insanlar öyle hal gelir ki o Allah aşkı, peki aşkı onu yakar muhtemelen böyle. Artık dünyadan kopar. Gönlünden kopar böyle. Artık Mevla'ya kavuşma. Kavuşma böyle. O hale gelir böylece. Bu da o şekilde böylece. Adı Sa'd bin Rebi Hazretleri. Sahabe. Sa'd bin Rebi Hazretleri ben böyle. Peygamber bunu duyuyor. Bu şekilde böylece. Bir şey demiyor ona bakmam böyle. Yani savaştan sonra Peygamber buyurdu ki savaş bittikten sonra hesabım bakın bakalım Sa'd bin Rebi ne oldu? Onu bir arayın bakalım bana. Birkaç sahabe gittiler. Fazla yarası olmayanlar. Çoğu yaralı kalıyor yaralı böyle. Bulamıyorlar. Biri bağırdı. Ya Sa'd bin Rebi! Ya Sa'd bin Rebi! Entepe'nin neredesin sen böylece? Yok kızarsın. Resulullah soruyor ama seni. Aman cevabım tamamlar. Ses çok kısa az geldi. Bak buradayım, ölüler arasındayım. Orada ben. Ölüm halinde benim. Son nefesi neymiş? Böyle. Her tarafı yara, bere, oklar girmiş, şunlar, o kadar artık kirpi gibi oklar saplamış her tarafına. O şekilde. Buradayım. Yana gitti. Ya Sa'd ne haldesin? Ne olur beni konuşturma. Cennet hemen yanıma getirildi. Ben cennete bakıyorum. Ne kokusunu aldım. Böyle girmemek için bir ruhumun çıkması gerekiyor. Acı ediyorum bu şekilde. Beni konuşturma. Beni Resulullah selam söyle. Beni kapını muhtemelen ver. Ve hastalığını teslim etmeli. Cennet diye uğduğuna buraya getirildi. Yine karşıma getirildi. Cennete bakıyor. Huriler huru kıza çıkarıp bunu karşılamaya. Karşılamaya alacaklar, ruhunu alacaklar. Ama ne gerekiyor? Ruhun bedene ayrılması gerekiyor. Beden orada kalacak. Yaralı, bereli, tozlu, topraklı, perişan bir halde, kan içerisinde böyle. Ama ruh ayrı muhtemelen böyle. İnsan ruh. Böyle. Şimdi demek ki kişi öyle geliyor ki muhtemelen böyle. Allah'ın Celle Celaluhu, yani gerçek şehitler böyle. Ömrüne korkmama. Yani o alemin bir tadını alma. O alem muhtemelen. Onun bir kokusu alma. Almayanlar tabii bilmezler muhtemelen böyle. Kokusu almanın bilmezler. Bir de öyle insan vardır ki yatağında ölür ama şehit olur muhtemelen. Öyle insan var, savaşıyor ama şehit olmaz. Allah muhtemelen böyle. Amele niyete bağlı. Yatağında ölür ama hep aşkı, meşkı, Allah için, dinin için çalışmak böyle, bir şey yapmak böyle, gayesi muhtemelen böyle. Yatar hayalde kurum muhtemelen. Şöyle yapsam, böyle yapsam, İslam alemi için, Ümmet-i Muhammed şu an aciz bir durumunda böyle. Elime ne gelir acaba muhtemelen böyle. İslam için, yanmak için böyle, bak şöyle. Ve şüyada ve salihin. Ve de Allah'ın salih kulları. Yani evliyalar muhtemelen, evliyalar. Allah'ın salih kulu evliya diyor bunlara, evliya. Salih böyle. Nedir salih? Ameli salihi ağır basmış muhtemelen böyle. İbadetin tadını, zevkini almış böyle. Allah'ın aşkını, sevgisini almış muhtemelen böyle. Yani böyle bir evliyaullah'a, Allah'ın evliye, veli kulu muhtemelen böyle. Mesela bir camiye kapasalar, bir de çıkarsa ki böyle gayet böyle artık dünya açısından böyle konforlu bir köşke, saraya koysalar, her nimetlerini koysalar, orada sıkılır muhtemelenler. Camide, karanlıkta, köşede onlar zevk alır muhtemelen böyle. Neden? Allah ile beraber muhtemelen böyle. Yani bir gözünü kapar, böyle bir Allah, Allah deyince muhtemelenler, o hale gelir ki böyle, aldığı ruhsal zevk, ruhsal huzur, manevi feyizler, onu cennete aşar muhtemelen böyle, aşar böyle. İşte insanın kemali bu, kamili bu insanın kamildir yani böyle. Yani insan ibadetten zevk alabiliyorsa yani böyle. Namazdan zevk alabiliyorsa, namaz bizi sıkmıyorsa böyle. Bizi cami sıkmıyorsa böylece. İbadetten, zikirden, şükürden, Kur'an'dan böyle zevk alabiliyorsak, zevk alabiliyorsak. Elhamdülillah, iyiyiz yani o zaman. O zaman iyiyiz o zaman yani böyle, böyle. Şimdi hasta bir insan iştahı kesilir. Bunu veren kesiyor muhtemelen kesiyor. Neden muhtemelenler? O anda fazla yememesi gerekiyor böyle. Yani beden hasta organı olması için kalbin bundan rahat kalması gerekiyor muhtemelen. İki muhtemelen böyle böyle. İştah kesilmese, inadını iştah artarsa bu şekilde, o zaman sinir sistemi, sindirim sistemi, kalp derken bunlar, onunla meşgul olan muhtemelen böyle. Yani fabrikada bir arıza var değil mi? Öyle bir İşe ama alınma dur bakalım benim mi? İmara durur. Böyle. Yani hiçbir şey boş yok tabii böyle. Hatta bir peygamber Aleyhisselam muhterem böyle hastalara yiyin de ısrar etmeyiniz. Bak muhterem böyle. Hasta yiyin de ısrar etmeyin böyle. Allah onları yedirir, işirir gerekiyorsa böyle. Bana da böyle. İşte yoktu muhterem böyle. Yine yiyordu ama böyle. Öyle kalması gerekiyor muhterem böyle. Öyle kalması gerekiyor böyle ki o beden rahatlasın, uğraşmasın sinirinle, şunda bu uğraşmasın böyle, pislik olmasın bedenine de, olmasın bu şekilde böylece. Şimdi hasta bir insan iştahı kesildi. Ne canı istiyor mu? Bunu sorarlar, iştahı yok, bir şey istemiyor. Ya ille söyle işte, ne olur söyle. Alayım, getireyim, yapayım, eşi mesela, akıl yakınları, ne insan getireyim. Ne isterdim böyle? Eğer sıhhatı zamandan en çok neyi seviyorsa onu der mühendir. Şu olsa beklerim onları. Getiriyorlar. Bak Allah, bu o zaman çok bunu tatlı geliyordu damak tadına. Şimdi tadı yok bunu. Saman gibi şimdi böyle. Damakta gitti muhtemelen bak. Bir uç, sinir ucu. Damaktan. Bir sinir ucu baktım. İş onda. Vermedim fayda yapmadım böyle. En sevdiği şeyi getiriyor böyle. ona getirir böyle, ağzına atar böyle, mesela kabuz yemişlerim sıcaktan mesela böyle, onu getirirler böylece. Alır onu bakar ama yok, damakta olmayınca tat yok tabii böyle. Hasta iyileşince ne olur? İşte açılır muhteremler. Şimdi maneti böyle manevi muhteremler böyle. Biz de hastayken zevk alamıyoruz muhteremler böyle. Manevi damak tadı var bile kalpte muhteremler böyle. O almıyor ki zevk muhteremler böyle. Hatta Kabe'ye gitsek, Kabe'ye gitsek muhteremler. Tuhafa girdik, İranlıyız. Lebbeyk, Allah'a lebbeyk diyoruz. Dönüyoruz. Ama ne yapalım? Kabe bakıyorum öyle. Boyuna, postuna, örtüsüne, oraya buna bakarız böyle, şuna buna bakarız bu şeye böylece. Bizimki onu arar gözüm muhtemelen böyle. Bir ayağımıza bastın mı böyle, böyle kim basa ayağımı bastın mı böyle? Kızlar muhtemelen böyle, böyle, böyle. Bir adı unuttum muhtemelenler. Allah'ın bir salih kulu ulema-i kiramdan Meşid-i Aksa'da imam kalmış 40 sene. O dönemde böyle. Yani İslam'ın parlak döneminde 40 sene imam yapmış Meşid-i Aksa'da. Emekli oluyor, gidiyor kendi memleketine. Sonra memleketinde Meşid-i Aksa'yı soruyorlar. İşte kapısının penceresi, şunları bunları. Hakan dinlemiyor. 40 sene imam yapmış orada böyle. Meşid-i Aksa'yı tarif edemiyor. Yani sen orada 40 sene kaldın, ben de orada namaz kıldım biraz daha. Mihraba yürürken diyor, titredim böyle böyle diyor. Ya Rabbi, bu mihraba senesi Ekim'in yürüdü. Öbeki yürü, Ömer yürüdü bunlara böyle. Ben ondan yanında hiçim, sıfırım, bana mı kaldı bu imamlık? Diye diyor, tek olurken diyor, Allah konusunda titredim böyle böyle böyle. Alkmışı gelmez muhtemelen böyle böyle böyle. Allah'ın salih kulları, evliyalar muhteremler. Evli olan kişi o makamdan sabit kalır mı? Kesin olur. Düşer mi acaba? Düşer muhtemelen böyle. Evli düşer muhtemelen böyle. Ve İbn-i Belan vardı. Kur'an-ı Kerim'de Melam var muhtemelenler. Arap suresinde İbn-i Belan var muhtemelenler. İsmi Azam bilen. Havada uçan. Yani deniz yürümek daha kolay evliyalar muhtemelenler. Hava daha kaldırmak için az havanın böyle böyle. Havada uçan. İbn-i Belan imaz etti muhtemelenler. Hatta onu kepe benzin muhtemelenler. Ya köpeğe etmez Kur'an okumadılar mı? Sonra Bersusa vardı, Bersusa. Bu da muhtemelen böyle büyük evliyeyken imansız gitti muhtemelen. İdamansız gitti, imanlı da gitti. Bir muhterem zat muhtemelen kitabında okudum. İmam-ı Şazeli olma ihtimali var Rahman Hazretleri. Ama kesin demeyeyim de. Çünkü güzel olan ruhları, yanlış söylesem güzel ruhları. Onun ruhunu duyuyor konuşmuştum böyle. Gençliğinde Meşid-i Aksa'ya gelmiş. Horasan'dan. İlk defa Meşid-i Aksa'ya geliyor. İkinci vakti Meşid-i Aksa'ya giriyor. Onun İslam'ın tabi parlak dönemi. İki namazını kılıyor. Niyeti yas yıkılıp çıkacak oradan. İtikaf yapacak oradan bakılır böyle. O niyetle iki namazını kılıyor. Her akına olgun. Kendisi böyle, maneviyat, ilim sahibi kendisi. Bir anda oturuyor böyle, bir Kur'an-ı Kerim okuyor derken böyle. Tabii yoldan gelmiş, yorgunu da var böyle. Bir dirar arkasını vermiş, yaslanmış böyle. Başımı basıyor, zikrullah. Tabii zikir kapalı gözle de böyle, hafifçe olabiliyor. Başlıyor kelime-i tevhide. La ilahe illallah. La ilahe illallah derken böylece. Karşıda demişse, hafif bir uykuya dalmış. Hafif uykuya dalmış. Bir ayağına basıyor bunun. Ayağına basıyor birisi. Ayağına basınca biraz can yanıyor. Hafif uykusu kaçar gibi oluyor. Ama o kadar tatlı bir zikrediyor ki o anda muhtemelen böyle. O kadar tatlı zikrediyor böyle. La ilahe illallah derken böyle. O gönülde kalp Allah diyor ona be. Böyle tatlı geliyor. O mali hava bozulmasın diye hiç gözünü açmıyor, bakmıyor kimden böyle. Gel bu dik devam ediyor. Ama o anda bir olay olmuş orada. Meşhur'un bahçesinin önünde. Geniş alandır bu arada önünde böyle. Olay olmuş arada. Bir o zaman evliyanın birisi makamdan düşmüş muhtemelen. Bir evliya düşmüş makamından.

refika. Ya ne güzel, ne güzel. Kim diyor? Allah diyor tam böyle. Ülaike bunlar. Kimler? Peygamberler, sıdık aşı evliyalar, Allah'ın salih kulları. Ne güzel bunlar. Hangi yönden? Refika, arkadaş olarak insana bunlar böyle. Bunlar bir olmak bunlara. İşte Mevlam buyurdu muhteremler, kim dünyada Allah-u Teala itaat ederse böyle, itaat ederse Peygamber Hazretlerine, kişi yarın kabrinde, berzah aleminde, mahşerde, sıratta ve sonra cennette onunla beraber. Onun makamı olmasa bile ona beraber olacaklar. Bu da Allah'ın fazlı keremi. Rabbim hep nasip etsin muhterem inşallah böylece. Yani hayatımız çok değerli muhterem. Vallahi muhterem. Hayat o kadar değerli ki muhterem. Var her nefes böyle. Yani her nefesimiz muhterem. Milyonun altını boş olmak. Her bir nefes muhterem böyle. Çünkü hepsi bu nefeste. Hayatta muhterem böyle. Nefes alabilirken beden. Ruh bedendeyken muhterem böyle. Yani cennet de burada. Cennet burada muhteremler. Hepsi burada muhterem böyle. Hepsi burada böyle. Yani hayatı boşa harcamama. Hayat muhterem böyle. Yani bir nefesi boşa harcamama muhterem böyle. Boş konuşmama muhterem böyle. Gevezelik yapmama böyle. Mesela insan konuşurken böyle öyle insan var, sırf konuşuyor diye konuşuyor böyle. Laf olsun diye konuşuyor, araya giriyor böyle. Yapmak falan böyle böyle. Sükut lazım muhterem böyle, elden geldiği kadar. Ve dil ile kalb ile Mevla'ya zikir muhterem, Mevla'ya muhterem. Huzur ilahi de almak ben. Allah bunlara bir şey verecek. Sonra itaat Mevlam. Mevlam ne emrediyorsun? Namazın mesela, namaz farz. Namazın da daha içine farzdır var namazın ama. Namazın huşu var. Vacibi var, sünneti var namazına böyle. Bir namaz ama bütün bunlara bu şekilde bunlara böyle incelme, itaat böyle. İslam'a tam teslimiyet. Kur'an'a, hadisi tam teslimiyet gerekiyor bu şekilde. İnşallah muhtemelen şu kısa ömrümüzü, dünya ömrümüzü böyle geçirirsek bu şekilde ölüm bizim için olur. Gerçek bayram muhtemelen böyle. Dostuyla bayram, nedeni şey var mı? Böyle bayram benim mi? Hac bayram yok tabii böyle. Dostuyla bayram, nedeni şey, ölünce muhtemelen ya. Dostuyla bayram derler muhtemelen böyle. Bayram. Yani gerçek bayram muhtemelen böyle. Kalıcı bayram muhtemelen böyle ya. Kişi daha ölüm anında muhtemelen, ölüm anında daha bilir oluyor. Ölüm anında muhtemelen. Kişi gurbettedir, gariptir, yalnızdır, yoksuldur muhteremler, atımız itilmiştir. Halk arasında bilinmez muhteremler. Ama Allah katında kıymetli kişiyse muhteremler, onun ölüm var, ölüme malum merası muhteremler. Evliyalar gelir, ruhlar gelir muhteremler. Melekler gelir muhteremler. Gelirler böyle şey. Böyle zikrullah ile muhteremler. Allah diye cercabı böyle. Öyle yapar ki böyle o mali kokular, nur, aydınlık, cennet gözüne gelir muhtemelen böyle böyle. O aşkı meşgule böyle, Allah'a kavuşur muhtemelen böyle. Allah'a kavuşur böylece. Tabi bu da berzah alemi muhtemelen. Kabir cennetten bahçe muhtemelen böyle. Göz gördüğü kadar. Yeşillik, nur, cennet açılmış bak pencereler böyle. Onun sıratta telemek yok, yorulmak yok. Sıratta bir kolca geçme var. Cennette peygamberlere komşu muhtemelen böyle. Sızgara komşu, şehitlere evlere komşu. Onlarla beraber. Yatağına beraber. İbrahim Aleyhisselam mesela sohbeti. Musa Aleyhisselam sohbeti. İsrak Aleyhisselam sohbeti. Tam böyle. Yüz küsür bin peygamber var. Sayı kesin bilmiyor. Yüz küsür bin peygamber. Yüz küsür bin. Her bir ayrı sohbetleri. Adem Aleyhisselam sohbeti. Böyle. Serbest muhtemelenler. İşi gücü yok böyle. Araç maraç beklemiyor. Uçak biletini bekliyor. Saat yok muhtemelen böyle. Uçağa gidiyor muhtemelen. İsteyenler böyle. Yer çekmek canlı. Uçak efendim. Nereye gitmek istiyor? Efendim bugün diyor nereye gideyim böyle diyor. Nuh Aleyhisselam gideyim onun şeyini ziyaretine. Gideyim sonra Nuh Aleyhisselam. Nerede o? O filan 8 cennet var. O öbür cennette o. Kim bilir kaç milyon ışık kılıyor muhtemelen böyle. Hemen bir anda ruh suratıyla, melek suratıyla böyle. Giderim muhtemelen böyle. Onun sohbetine muhtemelen. Yemek içme yok, gece karanlığı yok, yer çekimi yok, ayakla uyuşmuyor. Hava gayet normal iklim. Ne sıcak, ne soğuk. Böyle. Artık manevi feyiz olacak da muhtemelen bir şey böylece.